Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Трыццаць гадоў таму у беларускай майстроўні да Ларысы Сімаковіч ставіліся як да цудатворыцы. Вось вам сабраліся людзі з вуліцы, у многіх мядзведзь па вушах патаптаўся, а яна робіць з іх сапраўдны хор. Ларысу мы ўспрымалі як бязмежна адораную кампазітарку. Народныя песні ў яе апрацоўцы пачыналі гучаць такімі гукамі, якіх мы проста ніколі раней не чулі. Уражанне шматкроць узмацнялася тым, што гукі гэтыя сыходзілі ад нас саміх. Праз песню Ларыса рассоўвала нашы рамкі пазнання свету, ад чаго шырэйшымі рабіліся нашы погляды. І гэта быў рэальны набытак на ўсё астатняе жыццё. Мне цяжка ўявіць сабе майстроўца неталерантнага да іншае думкі або недабрадушнага ці пазбаўленага пачуцця гумару. Зразумела, што тады ні пра што такое не думалася, мы проста спявалі, але рабілі гэта лепш, чым маглі. Майстрам у нашай майстроўні была яна, Ларыса. Астатнія былі вучнямі ці чаляднікамі. Хоць мы ўсе і належалі да аднаго пакалення і паводзіліся па-сяброўску, як бы таго не хацела сама Ларыса, а яе ўмельства, роля і характар узвышалі яе па-над астатнімі. Гэта была плённая субардынацыя, бо вучні падцягваліся да майстра. Калі мы самі вучыліся, дык яе ўспрымалі як ужо навучаную, прычым гэткае ўспрыманне пашыралася не толькі на спевы, а і на ўсё астатняе. Мы фармаваліся, а яна ўспрымалася як ужо сфармаваная. Але гэта, як высвятляецца сёння, было не зусім так. Думаю, што быў працэс фармавання і пошук аднадумцаў, і вось той момант, калі я іх знайшла. Не, сфармаваная наўрад ці я была асоба. Я і зараз не да канца сфармавала. У мяне яшчэ ўсё наперадзе. Памятаю, што я здавала нават іспыты ў кансерваторыі, і ў мяне нават быў такі стымул, матывацыя, што вот я вывучваю столькі-столькі, значит, матэрыялу, і са спакойнай душой іду на рэпетыцыю ў майстроўню, калі мы там сёмыя, а восьмыя там збіраліся. Вот это адчуванне добра зробленай работы, як бы ты заслугоўваеш, ну, дэсерт, альбо там падарунак, альбо вот некую палёгкую. Так што супраць таго вывучанага матэрыяла, можа быць, не зусім прыемныя прадметы былі, КПСС там ці што-небудзь яшчэ. Гэта безумоўна было прыемна. Не, гэта было і лёгкае, в прынцыпе, для мяне з'явай, таму што то вучыць спяваць, дырыгаваць, кіраваць. Для мяне это лёгка. Кіраваць лёгка, таму што па сутнасці я лідэр. А тады это проста лёгка было, таму што супадзенне было паміж маімі амбіцыямі, колішнімі, і тым, што па-добраму патрабавала жыццё ад мяне і тыя людзі, студэнты, з якімі я тады была. Мы яшчэ толькі фармаваліся як беларусы, а Ларыса ў нашых вачах ужо была гатовою беларускай. Хоць і тут, аказваецца, ўсё не так адназначна. Я так успрымалася. А я памятаю, маё суб'ектыўнае, я вучылася. Па жыцці я люблю вучыцца. Тады суб'ектыўна не я сябе ўспрымала. Я вучуся, я ўслухваюся, я перанімаю. Я не скажу, што каб я была такая беларускамоўная, у мяне асяроддзе такога не было, музычнае асяроддзе, яно спрэс рускамоўнае. Таму, калі я выглядала там прыстойна, то для мяне зараз і дзіўна, і прыемна, што... Можа быць, я беларускамоўна прыстойна выглядала, вось так. Хаця я так сябе не пачувала. Все вельмі проста. І тое, што ад мяне не залежыць, пачуццё справедлівасці. Калі яно ёсць, а яно ва мне ёсць. Пачуццё справядлівасці. І, безумоўна, я заўсёды займаю пазіцыю тых, да якіх несправядлівы я. Альбо нешта несправядліва з рускай мовы. І зараз не з моцных партнёраў, разумееце, і зараз ёй трэба больш дапамагаць, чым расійскай мове. А тады тым больш. І гэта ідзе ад некага такога, не ад свядомасці, а проста ад такога, ну, чалавечага. Я проста абвострана гэта адчуваю заўсёды. Пачуццё справядлівасці карэніцца дзесьці ў генах маладога чалавека. Яно яшчэ не кіруецца развагаю і здаровым сэнсам. Падобна, што ў аснове ўсяго найноўшага беларускага руху ляжыць менавіта яно. Ужо не крыўда на свет цэлы, а абвостраная рэакцыя на прымусовае забыванне культуры тваіх продкаў. На пачатку 1980-х кожны беларускамоўны беларус усіх астатніх такіх самых ведаў у твар. Сёння ж іх ужо тысячы. Гэты працэс няроўны і не такі ўсеахопны, як хацелася б. Але пачаўся ён тады ў майстроўскія часы, калі закрытае кола ўсвядомленых беларусаў пачало імкліва прырастаць новымі людзьмі, на той час белымі варонамі. З гэтага пачуцця справядлівасці, безумоўна, я не магла быць двуаблічнай і, скажам, размаўляць у майстроўні па-беларуску, а ў кансерваторыі прыйсці па-расійску. Вот момант падладжвацца, прыстасоўвацца, ісці на кампраміс. Можа быць, жыццё гэтаму вучыць, але я все ніяк не магу навучыцца. І, безумоўна, я іспыты здавала па-беларуску, цяжка было, таму што все падручнікі па-расійску, і трэба было перакладаць і ясна выказвацца. Цяжка ў гэтым плане было і маральна. Это ж ты ідзеш адразу на адкрытае месца, і ты на сцэне, я не скажу там на эшафоце, ну, хаця эшафот бліжэй параўнання, чым сцэна, але ты абязброены, ты мішэнь. Ты не такі, як іншыя, на цябе ўсе звяртаюць увагу. І тады это не заўсёды прыемна, калі вот так вот звяртаюць увагу. Асаблівасць кожнага цуду ў тым, што ён абавязкова сканчаецца, саступаючы месца прозе жыцця. Цуд нараджэння адбыўся, і цяпер трэба проста жыць. Аказваецца, што дастаць сонца або навучыць людзей з вуліцы спяваць прафесійна было можна, але толькі на хвілінку. Скокнуць вышэй галавы удалося аднойчы, на самым пачатку 1980-х. Адзін з плённых вынікаў работы з майстроўняй, чыста професійных такіх вынікаў, гэта тое, што з непрафесіяналамі професійнай справы не зробіш. Гэты вынік я зрабіла. А на той момант, калі я гэта пачынала, у мяне была абсалютная вера, што цягам часу і пэўнымі намаганнямі можна дасягнуць вельмі высокага ўзроўню, якога я хацела дасягнуць. Пасля абсалютна нармальна, арганічна майстроўня пачала пашырацца дзейнасць майстроўні. Пачаліся заняткі, глыбокае, глыбейшае вучэнне, гістарычныя некія моманты паднімаліся. Вот спевы, яны сталі, калі з іх усё пачалося, і пасля, калі гэта ўсё раскруцілася, спевы сталі часткай усяго. Калі на пачатку толькі спевы, і яны матывавалі ўсё, яны стымулявалі ўсё. І самае галоўнае, што аб'ядноўвалі ўсё ў сабе і былі як бы звыш такой унутранай задачай усяго таго, што рабіла майстроўня, то пасля, пазней, зноў ж такі, патрэбна абсалютна арганічна, пры пашырэнні дзейнасці спевы сталі часткай таго, чым займаецца майстроўня. І, і ўсё. Гэта перастала супадаць з маім там чырвоным сцягам, з якім я спачатку ішла вось на гэта. Ну, так, напэўна, павінна быць, прафесіянал імкнецца да сваіх вяршынь, да дасканаласці. Я бяру вяршыню для таго, каб з яе ўбачыць наступную. Пачатак абсалютна памятаю, ні з чым не зблытаеш. Я на той час шукала матэрыялы па гісторыі, па мастацтву Беларусі. І сцежка прывяла да нацыянальнага музея, дзе Высоцкая тады праводзіла свае першыя летнезабароненыя лекцыі пра абразы Беларусі. Цяпер гэта лічыцца нормай, а тады гэта было нешта такое нешта такім забароненым. Надзея Высоцкая чытала свае лекцыі, распавядала пра тое, што яна толькі што вось сама зразумела, сама здабыла. Маленькая зала была перапоўнена, і вось туды сцежка прывяла Вінцука. І, напэўна, ён задаў па-беларуску пытанне. Можа быць, я задала пытанне. Ну, Вінцук таксама абазначыўся беларускамоўнасцю, што на той час проста было нечым неверагодным. Я не магла не звярнуць на гэта ўвагу, і вось тут я не памятаю, хто там да каго падышоў, таму што я сваёй беларускамоўнасцю таксама засвяцілася, і, напэўна, мы, можа быць, не згаворваючыся нават знайшлі, пасля вот закончылася лекцыі, мы знайшлі адзін адно, і ён быў не адзін Вінцук, там, можа быць, Сергей Соколовы ж быў. Арына была. І нязмушана разгаварыліся хто што напярэдадні калядаў, гэта было зімой, снежань. Чамусь у мяне зараз выстрэльвае лічба 12. 12 снежня, не ведаю. І памятаю, што Вінцук, альбо хто там папрасіў мяне, прапанова, як бы это паспяваць калядныя песні, пакалядаваць упершыню. І ці не магла б я гэта зрабіць? До мяне звернуліся з просьбой, я памятаю. Тады ў маю галаву не магла прыйсці эта ідэя калядаваць і вучыць калядныя песні. Это нечая ідэя, але я на яе згадзілася. І так узнікла майстроўня. Асаблівасць Ларысы Сімаковіч як музыкі ў тым, што яна ўвесь час вакол сябе кагосьці гуртуе, стварае розныя музычныя калектывы, камбінуе і спалучае іхныя магчымасці. Самая знакамітая сярод такіх госціца, што існуе ўжо шмат гадоў. І тады, калі Ларыса стварала майстроўню, у майстроўскія часы яна кіравала хорам радыё і тэлебачання, у яе быў і дзіцячы спеўны калектыў, і прафесійны квартэт «Каралёначкі», які на святах спяваў разам з майстроўняй і выклікаў у майстроўцаў бясконцае захапленне. У Єрусалім каля места, ой, там ішла Божа Маці, несла свечечку грамнічную і просівірочку пшанічную. Стрекціла три ангели, ті не бачили сына майго, сына майго, Бога вашого, сына майго. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ларыса Сімаковіч. Майстроўскі цуд здзейсніўся і як флюід пасяліўся ў душах многіх маладых людзей, стаў іхнай жыццёвай праграмай. Цяпер яны панясуць яго іншым, будуць ствараць новыя суполкі па ўсёй Беларусі або праз творчасць і дачыненні будуць распаўсюджваць яго ўсё шырэй і шырэй. Тым часам майстроўня існаваць перастане. Дакладна вядомая дата гэтага здарэння 13 червеня 1984 году. Майстроўня завяршыла свой чын у найноўшай беларускай гісторыі першым у гэтай гісторыі пікетам супраць разбурэння помніка культуры, будынка каля самай кансерваторыі, таго самага, дзе калісьці была пастаўленая першая беларуская опера. Гэта была субота, цёплы дзень быў, летняя сесія наперадзе. І пры выхадзе з кансерваторыі я ўбачыла вось гэты гвалт, як гэта баба металічная. Я па сцяне, некуды я кіравалася, ўбачыла гэта. Вось далей ўсё пачынаецца на спантанна, на пачуццях, калі галава не ўключаецца, а толькі інстынкты працуюць. Чамусьці мне захацелася вярнуцца ў кансерваторыю, просто бегма. І на прыступках я сустрэла Владзіміра Владзіміровича Лоўнікава, рэктара кансерваторыі. Я ўбачыла, што ён спускаецца. І я пачала яму расказваць, што руйнуецца помнік. Нешта спакойнае ён мне прамармычаў. Я пабегла на філфак і каго ўбачыла, таму расказала. Дакладна памятаю Ганік Лойка, Юлія Лыскова, нас каля дзясятка было, Віалета, Вінцук і Ганік Лойка піша плакат. Руйнуецца помнік, па-моему, пішацца. І мы ідзем і становімся насупраць этой бабы, которая руйнуе. Я памятаю, што я сказала, что той, кто сумняваецца, хто не рашаецца, хто баіцца, таму што наступствы будуць, абавязкова, што за гэта будзе па галаве, таму лепш зараз адыдзіце. Я не памятаю, каб хто адышоў. І так мы стаялі недоўга. Напэўна, это першы беларускі пікет. Першы просто ў гісторыі Беларусі. Вось такі палітычны, пікет і ёсць такая палітычная акцыя. Мы тады, безумоўна, гэтага не ведалі, што гэта называецца пікет. Мы тады, можа быць, і сябе апярэджвалі. Подошел милиционер, сказал, что мы заминаем спать. Хотя мы, по-моему, не кричали ничего. Самое позднее 9 годин. Нас попереджували, подыходили милиционеры. А праз некоторый час, она суприт нас, спынился этот козлик. Милицейская машина. И нас жестко, ветливо запросили пройти. Короче, мы все пошли. И целую ночь там мы провели вот туда, куда нас завезли. Недалеко от кинотеатра «Перемога». У меня сыну 7 месяцев тогда было. И я подыхожу до милиционера и просто кажу, что у меня 7-месячное дитя, мне треба его кормить. А вот я вернусь. Я не ведаю, чему он поверил. Отпустил меня. Тогда я жила на Якубовском, довольно далеко. Съездишь до дома, я все сказала, что нас забрали. При этом я прихопила с собой еще хлеба и сало. Как покормить ты, кто там? Я вернулась, я покормила людей этим салом, и они все были задоволены, они спевали песни. Это была сама молодость, сам ажиотаж, бравурность, на вот у неким сенсе. Якая после скончилась нелепшим чином, тем, что я с консерватории полетела. Амбитная молодая композиторка уже имела за плечима одну консерваторскую адукацию хорового дирижера. И теперь и знов поступила на первый курс, але уже на композитора. Але здарается пикет у оборону театру, и Ларису выгоняют с консерватории. Я переживаю не самые лепшие ковалки своего життя. Но рати вот яны принесли мне плен, потому что, покуль я сама для себя не набыла некую реабилитацию, снова поступивши, не обновившись, а поступивши на первый курс, я была, ну, зруйнована, как той помник. Может быть, мне этот час треба было вроде как бы выгадывать сына, может быть. Але чисто морально, психологично, вот покуль я не поступила снова, тем более, что уже с грузом того, что вот тебе выгнали. Психологично это невероятно тяжко. Вот, ты понимаешь, мне удалось. И вот теперь, чем вся эта история, история с выключением, чем она закончилась? Коли я на 5-м курсе сдавала диплом по композиции, вот того захода другого, и сдала я на выдатно, до меня подошел Владимир Владимирович Шаловник. Який подписывал загад, каб мяне выключили с консерватории. И он один из инициаторов был. И он сам подошел до меня. И, треба дать належное этому человеку, не кожаный на это здольный. И он попросил меня пробачения. Вот за то я. У музычнай кар'еры Ларысы Сімаковіч было мноства ўзлётаў і здабытых вяршыняў, але ёсць і асабісты рэйтынг дасягненняў, якія не заўсёды знойдзеш у даведніках. На маю думку, не апошняе месца там займае беларуская майстроўня. Што да іншага, дык Ларыса кажа пра трэцюю вышэйшую адукацыю. Каб назваць яе, нам спярша спатрэбіцца перадгісторыя, дакладней, послесловие. Рейтинг лепших значных подей 8-го года у культуры первое место заняла свадьба Костравинского, которая была поставлена на сцене Белдержфилармонии. У першиню у истории науку Беларусь. Поставила эту свадебку я. Я режиссер-постановщик и хореограф. Головную партию невесты спевала Саша Граховская, выхованка гостицы. И что больше всего невероятно, что никто, не то что в Беларуси, никто в свете Стравинского не спевая без нот на память. Это просто немогчимо. Александра Граховская это сделала. Никто в свете одночасово не спевая и не танцуя партию невесты. Саша Граховская это сделала. Я лежу, что у меня есть третья высшая эдукация. 5 годов с одним выходным понеделком. А я находился у стенах оперного театра. Сярод профессионалов танцовщиков. До 5 годов я сама овладела балетным станком. Я овладела и теоретично, и практично мастерством хореографии. Не, ну, коли вам зараз рассказать, что я допомагаю профессионалам, вы просто не поверите. А я их это роблю. Творчасць кампазытаркі Ларысы Сімаковіч цэніцца калегамі і публікай. Што да ўсяго астатняга грамадства і дзяржавы, дык яны ацэняць яе дасягненні калі-небудзь потым. На жаль, гэта спрадвечны прынцып адносінаў творцы і дзяржавы пры прымітыўным палітычным рэжыме. Што тычыцца маіх вучняў, мне ёсць чым ганарыцца, таму што яны могуць вось такую, но невыканальную, яшчэ нікім задачу выканаць. Калі вы запытаеце, дзе зараз Саша Граховская? Я вам скажу, яна мые подлогу у супермаркете, а яны все мои гадаванки, мои выхованки, мои богини, яны занимаются вот этой работой. Им не знайшлося месца больше нигде. Не плачь, моё матка, не плач, моё родное. Мне девой ты, дена, та ты куна, мамыку, ён безу ныня се. Не плач, моё дитятка, не плач, моё родное. Ты мы безуне скура ты увиты, на тым безуне слёзки политы. Не плач, моё дитятка, не плач, моё родное. Слёзки кривавые в сердце ранено. Лічуся я, што нарадзілася ў Баранавічах, але сама лічуся ведамашоўкай. Гэта вёска 10 кіламетраў ад Баранавіч, Дамашэвіч, дзе нарадзіліся мае бацькі. Матуля была медсястрой, у шпіталі працавала, а бацька з трохкласавай адукацыі, з царкоўнай той школы, як зараз я разумею, чалавек высокай духоўнасці. Ён, ну, на фабрыках недзе працаваў. І вёску Дамашэвіч я ведаю, я нават памятаю ўражанне такое яркае з дзяцінства калядавання, якда вокна падыходзілі, зорку калядную памятаю насілі, спявалі. Памятаю пахаванне сваёй бабулі, галашэнні. Памятаю хату, недзе 3-4 гады, вось так было. Гэты пах, ўсё, што звязана, скажам, з выганам, каровай, хлявом, там, дзе свінні. Это всё, блін, на ўзроўню паху это всё вот ёсць. Што тычыцца людзей, інтанацыя, як гаворыць, пасыл інтанацыйны, галасавы, это всё блізка. Был выпадак, з маёй вёскі прыехалі людзі не да мяне. Я просто апынулася ў той час, у тым месцы, дзе яны сядзелі, размаўлялі. Вось гэты гук, ён мяне вёў транс. Сон, не сон, я не ведаю, у чым справа. Я тады не магла зразумець, я не магла выбрацца з яго. Адначасова хочацца выбрацца з гэтага стану, таму што гэта кругом людзі, вот это ў сценах філармоніі, дарэчы, было. А з другого боку, это неверагодна прыемна. Я пасля запыталася, адкуль яны, што яны. Аказваецца, это з маёй мясцовасці людзі былі. Это на мяне вот так вот уздзейнічала. Ну, это ж вібрацыя. Нешта прыйшло ў резонанс з нечым. На ўзроўні ветру на выгане. І колер травы, і як яна спалучаецца з колерам дрэва. Далей аер, а значыць трошкі балота, а значыць балоцістая, вільготная вот атмасфера. Сцяна этой хаты, а там далей лес. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму згадвала Ларыса Сімаковіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.